everybody, then have it the party. Come on, come on, set the feeling, dance, dance, everybody. Oi, Captain! फिकर है का कैंट मेरा ठुमका एक्सीलेंट मेरा ग्रूवी ग्रूवी हो जा मेरे साथ भंगड़े की फील में ना पूरी तो हसीन में ना मेरी है का सब जलवा फिकर है का कैंट मेरा ठुमका एक्सीलेंट मेरा ग्रूवी ग्रूवी हो जा मेरे साथ मचांगे सारी रात सोयोगे मचांगे सारी रात मुझे लाइन मैं तेरे नाल चचदा बड़ा